أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا پنځه څلوېښتم آيات څخه شروع پر پنځوسم نمبر آيات باندې ختم شو. د لومړنیو دوو آیاتو چې پنځه څلوېښتم و او بیا شپږ څلوېښتم تر اووه څلوېښتمه پورې د دې ربط ته ماقبله سره دا دی چې په ماقبل آیاتو کې هلته په اووه ویشتم آیات کې او په درو دېرشم آیات کې الله تعالی و دا کفارو ته چې و انذار یې ورکړی و په عذاب دنیوي سره، هلته عذاب اخروي سره، اخروي عذاب د دې دپاره ذکر کړي و. هغه داسې و چې الله پاک ول چې ثم یوم القیامة یخزیهم ویقول این شرکائی، ول دوی به په ورځ قیامت الله ودروي چې هغه شرکا چې زما سره مو درولي و راجي چې اوس د دې عذابه څخه خلاص کړي. خو دا د قیامت په ورځ کېدل چې الله دوی و شرکا سره دروي، دا یې په درو دېرشم آیات کې ویلي و. نو دا پس دا په دغه کې و هلته چې ذکر شوي و په اووه ویشتم آیات کې و، په درو دېرشم آیات کې ول هل ینظرو ول الا ان تاتيهم الملائکه، ول نو دوی چې دا توبه نه کړي نو دوی انتظار نه کوي مګر نه د دې چې ملائکې د ورته راشي چې روح یې اخلي، د دغه وخت انتظار کوي، دلته بیا توبه نه قبلېږي. خو دا دواړه عذاب اخروي و. اوس د دوغو کفارو دپاره په دامه منځ کې عجدي اشتباهات رالي، عجدي سوالونه راغله، تر هغو وروسته بېرته دا خبره راګرځي چې اوس عذاب د اخروي پر ځای انذار ورکوي په عذاب دنیوي سره. خلاصه دا ربط یې داس و چې یعنی مخکې په هغو اووه ویشتم او درو دېرشم آیات کې په اخروي عذاب دوی بېرولي وه، اوس په دغه آیاتو کې چې دا اوس ما وویل په دا پنځه څلوېښتمه تر اووه څلوېښتمه په دنیاوي عذاب یې بېروي. دنیاوي عذاب داسې په څلور قسم ورته راپېښي، ته چې بیا حسابوي ترجمې ته ګوري. الله فرمایي افأمنه، آیا په امنو بې غمي کې دي؟ نو یا سړی چې په امن کې برا ډېر بې غمه ایچې کې په امن نه، افأمنه آیا په امن کې دي؟ الذین هغه خلق مکرو چې دی مکرو تدبیر چلولی دی د پاره د مخنیوي د اسلام، د پاره د مخنیوي د قران. یعنی خلاصه یې دا چې دین حق غواړي چې باطلی کې د دې د پاره تدبیرونه جوړي. الله وایي دی څنګه په بیغمی کې دی زما څخه، یعنی معنا دا جن لک چې خاون نه لري، دا جن لک چې یو سرپرست نه لري، د مخنیوي کې یو په د اسلام کې دغه الله پاک وایي افأمنه آیا په بیغمی کې دی څوک؟ الذین اغه خلق مکرو چې دوی مکر و چم سنجوي، السيئات د بدو بدو چمو سنج دی کی د السيئات چ دی دا صفت دی د المکرات د پاره المکرات چ دی هغه د هغه مکر جمع د مکرو چ دی مکر کردی کم مکرون المکرات چ ډیر مکرون السيئات هغه بد بد هغه بد بد مکرون چ مون چ دی سنجی د پاره د مخنیوی د جن نو دی په بیغمی کی د کم کار ان د جه خبر څخ یخشف چ نن استل بو کی دوبول بو کی الله علا پا بهم په دوی سره الارض په مزکه کې دا الارض مفعول فيه دینو دا بهم دینو مفعول به سو الله هو فاعل یخسف چې نن استل بو کی علا پاک پچا بهم په دوی سره الارض په مزکه کې دی د جسخه ولی بیغام دی کدا کار په نړۍ کې نه دی سوی خو د قارون قصه جدي وی پیاش کې خو الله تعالی په مزکه نه لسی د خپل دنیا سره چا دی په نازی دی هغه دنیا یې هم ورسره نه وزنه و اید دنیا په دشمنی کې عیسی وخوت و اسمان عیسی علی صلوات و سلام د دنیا د خواهشات سره دشمنی واخستل د خلب خبرې نور سره منل نو په دشمنی کې الله دی و اسمان ته وخیجو چې تر اوسه زموږ عقیده دا ده چې مړ نه دی په اسمانو کې ژوندې ګرځي په اخره زمانه کې بیا راځي بارونه بیا ورسته په جمزکه کې دی مړ کیږي نو د دنیا په دشمنی کې عیسی وخوت و اسمان ته په دوستی کې لازم تحت الثرات قارون هسی قارون راس په ورځ د غونه کدر په دامزه کې د بیج لا روان دي تحت السرات ځنو د دنیا په دوستي کې دوستي د سي دوستي چې د الله دین پر پرېښو دنیا ته مخ هغه د زکات حکم یې نه مانی نو په دوستي کې لا د تحت السرات قارون هسي نو الله پاک وای خو هغه دی چې دا نه نيستل په مزکه کې دا چې سی وي نو دی ولي بیغام دی الله یې کما دغه چم په وکی په خپل کور کې بناس دی به د اسلام په مخایبله کې تدبیرونه سنجي په مزکه باندې نه وي دا یې یو دوهم او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياتي يا براسهم وديت العذاب عذاب من حيث ده عذاب خلا يشعرون شدي بويجن ده ده خرج پرچمن ول پدرس او شپتر گو کی میو رگ ولا کول چ ما بدع چم کیش نو ده عذاب عذاب ور ترس شدی نه پویج لکه درود علی صلوات و سلام قوم ده سپیکر کاو چ ده دونم زکه دا څلور پنځه کلی دا بغیر د تر اسمانه د بیخه پورته کیږي پر دا بل خبره اوري دا راکه خو دې فکر لا ولا کاو د مثال په تور دا نمرود هغه چې الله تعالی غو ما شو ته مقرر کړم دا فکر کاو د خو ابراهیم علیه السلام ورته اچو کې سخل اسدن دا چې مکو هغه ګډ غو ما شل از په سر ما ورنه وځي چې د پام لاندې د هغه ځای الله پاک عذاب لره ورکی نو دا کسان چې دا بد بد مکرونه د اسلام د مخنیوي د فار جوړی د مکه مشرکان اصلي مخاطب خو دلته دي بیا نور نړۍ په پژوند کې تر قیامت ارڅوک په دې سره خطاب ورته کول کیږي دی پیغام دې د دې څه چې عذاب د هغه ځای ورته راځي چې دې به څه فکر رانه کی اصحاب الایکاست سپایات مخکې تیر اوسه په صورت حجر کې د حقوق صد شعیب علی السلام قوم چې د زنګل سره وسیدل خو هغه د جبرئیل امین یو غټ اواز پر وې کی دې ریښ دونی ور په غریش کې بار مړ سپس خو دا دې فکر راکاو چې دا رقم مړ کیږي ته خو نه فکر دا کاو چې بونه وشت پر کور بچا پروت یم کریبان برابر راټولې او به شربت تیار کړی ابو نظم خوله کجا کجا کیږي به په کچوغونو کې په داخلي کې راټوي کې بیا بونه بیا نو کې چیرې کم دا رقم حساب شروع یم نه چې خدای خو دې را جوړ کړي بیا خپل به تان ته زاری کوي مګر سره کوله نه سو فقط یو اواز فروس بس لري دونه پر هغه ځای باندې مرساله خو دا غس عذابونه راځي دی ولي دونه بیا غم دي د جد و ام قسم عذاب سی خو هغه په مزکه کې نه نيستل دا غس ولي بیا غم دي بل دا غس ځای چې د سوچ کار نه کوي دا غس عذاب د جد ولي بیا غم دي او ياتي يا براسهم وديت العذاب وعذاب من حيث ده هغه ځای څخه لا يشعرون چې دوی شعور او درک نه لري علم یې ګر سره نه لري پامل نه ورته دريم او ياخذ يا بونسهم دي في تقلبهم فدار غرزدو غزدو كي ددي تعذاب بونس او ياخذ يا بالا ونسهم دي فعذاب سر فكم وقت كي في تقلبهم ده تقلب ترجمه ده شد و دري رقم ده يو رقم ده ده تقلب غرزدل را غرزدل چ بنا په سفر کې دی روان نسري چې سفر کې نو بر اولاد سي ال تورس اول خکارونه يي ده نو لکه سفر دی نو کې نو دغه تقلب کې په سفر به وتلي الا تقریبا بنې نه به بر به عذاب ته باندې راسه تقلب سه خيوه ترجمه مفسرون ده اخست دوه مده تقلب ترجمه ده د په تقلبهم په تګراته کې دي په روزمره ژوند کې ده باندې وزه باخت ولر سم ځکه ته ولر سم دکان ته ولر سم بیر تراس دغه سنا صافه به د عذاب هم لپاره وس الا پاک و دې راونه شنو دریم تقلب ده چې په ځای کې به بیا غمه پروت چې بسترا ده انو پرسته اړه خواړه پر چه په اړه خواړه دلته بیا الله پاک په عذاب باندې وایي چې په بسری خو سړی ډېر بې غمی خو نه په جنگ کې دی نه په یخ په ګرمۍ کې دی دلته په خپل بسری کې دلته لټ پر لټ کېږي او خورا آرام دی الله وایي دلته دا درې سره زایز نه مراد او یاخذ یا چې وبنسهم دی الله تعالی په عذاب سره دوی به ونسي څه وخت په تقلبهم په اوښتو کې د دوی یا په ګرځېدو راګرځېدو کې د دوی یا په سفر کولو کې د دوی په دغه وخت بیا په عذاب ونسي نو دا درې سره عذاب چې دی الله وایي د جدرو سرسولي بېغمه دی ایادي په امن کې یعنی په امن او بېغمه یې غلط ده چې کوي دا ګرد عذابونه سي وي د خلکو سره پر راغلي دي دا درې سره عذابونه چې الله پاک وغواړي چې رایې ولیدی مخنیولی سي فما هم بمعجزین الله وایي فما نجهم دی بمعجزین عجز ورکوونکي و الله ته والله ته عجز نشي ورکولی لکه سړی چې د یو چا سره مقابله کوي برای هغه خپل مقابل طرف مات کړي هغه ته عاجزي ورکړي هغه برای بس به الله سلام به الله زه مات یم الله وایي ماته ماته وهلا کراکي په دغو درو عذابو کې چې هر یو زه وغواړم دا یې مخنیوی نشي کولی ورکولی سم د تس په دې ټوټه پوس واسته آیات چې فما هم بمعجزین ولي ورسره ملګری کي چې معنا الله وایي ما دا درې قسم عذاب ذکر کړي څوک څوک به دا وایي چې نیکه الله وغوښتل خو دوی به مقابله وکړي الله وایي فما نجهم دی بمعجزین عاجزه کوونکي شکست ورکوونکي و الله پاک ته الله ته عجز نشي ورکولی الله وایي په دې درو سره عذابو کې زه بالکل برلاسه یم قدرت طرف چې ورلره وارکم څلرم او یاخذهم علی تخوف او یاخذ یا به الله را ونسي هم دوی په دې عذاب سره علی تخوف بنا بربیره دا بیا څه معنا د هغو درو په مقابل کې ذکر کړه هغه درې خو داسې عذابونه وه چې دی بیرېدی نه دی خو آرام ناست و لکه قارون په یفلم ذکر ډوبه سفر په ننوتی دوام احساس نه دی کړی چې وام پر تیر سي بس دغه قدر چې دا د عذاب شروع درګه د مخه دیګر سره خبر رانو پر شروع دا بل مثال په تور د هغه ځای پورې چې دی شعور ګر سره نه لري لکه درود علیه السلام کوم خو هغه خو مخکې نه دی بیرېدلی چې د عذاب مقدمه چې دی دی وا ما خص چې زه چیرې پټ سم دی په خواږه خو به دیم ځکه پر دا بل خوا پر راواوښتل دا هغه رقم د په تقلب کې معنا چې الله ولته به یې په بسره کې پر راوړي راوړي ته به د عذاب لپاره امادګي نه نیولې ته به په خواږه خو به دی ته به په بسره کې لټ پر لټ کېږي پر بغل یو بغل بل بغل به کېږي عذاب براسي به په سفر تللې ته د عذاب لپاره ګر سره سوچ لرنې کړ دا څلرم قسم دا رقم دی چې ته د عذاب مقدمات ووینې د عذاب مقدمات ووینې په وطن و باګاټ سره هغه چې پنځه جنازې د پلانې کوڅې څخه ووتلې هغه جنن څلور ووتلې هغه جنن درې ووتې دلته د بل مباره ریښ د وخت په خپل پلانې ما صرف نازه ولاړ د درې څلور نفره ورا ووتل کورونا د جنبړ کړ د بل ورا شپږ جنازې راوځي دا به تخوف دی تخوف دا دی چې دی بس په ځان کې بیدار شي خدای عذاب خوراته ګور نو چنن به عمل وکي که به سبا عمل وکي دا به بل قسم عذاب الله او یا به ونسي هم دی الا پاک په عذاب ور سره کب علا تخوف بنا بر بیر ور کول چې دی به تخوف هم کی تخوف معنا څه شي چې د بیر احساس بکی عذاب ته بګوري چې پر دغه پر هغه پر دغه پر هغه نږدې نږدې عذاب ورته چپریږي نو دی بار وام وخت خو د سې عذاب مله وز مو تر واستایس او علا تخوف معنا دا مسوي دی یا به ونه چې الا پاک په عذاب سره هم دی علا تخوف بنا بر تنقص کومولو بنابر تنقص کمول معنا چې ورس فورز به کمیږي سره عین لکه هغه دی بیروره ده نن بس لس مرسیوی سبا شل مرسیوی نن دا کری په عذاب سبا بل سبا بل دا نو قرار قرار کمول دي هغه نور دی عذاب چې سی منه خپل یو خپل باندې په ګورلو باندې باندې عذاب را لینو نو الله وی دای سندرم قسم دی دغه څه دی چا به غم کړی دي نو د آیات سرته کو وګوري اته چې اف امنه آیا په امن کې دی هغه کسان مکرو چدی مکر کی چم کی تدبیر کی په مقابله کې د اسلام السیئات هغه بد بد مکرونه دی دغه څلور سره عذاب او صف امن کی چې یا به خصف الله په وکی یا به د عذاب تر اول چې دی بنه پویږي یا به دی ونه سی په عذاب سره په تقلب په تګرا تګو سفرو کې د دی په دستورو کې د دی او یا به دی ونه سی علی تخوف چې ورته ګوري به عذاب یو یو ځنی کمې ځنی بیا به دی په بیر کې بدن بیرې چې ما بنن راځي که به سبا راسي یو تر بل هیوی ما ته نږدې کېږي بل ما ته مرانځي کېږي دارك فإن ربك لرؤوف الرحيم وسي آيات دا چوتا ورواچ اغنو دا چې الله پاک شنو چې دې امن نه لري ته دا ګرځ کولای شي نو خو هغه د مقابله کې خو اسه پر راول نو ځنډه یې د څه د پاره الله دا واجب وای چې پر هغه سر بیره چې دې دا ګرځ تدبیرونه بد بد تدبیرونه د جن په مقابله کې بیا هم زه پر دې شفقت لرم زه پر دې رحمت لرم چې نن به توبه وکړي سبب توبه ګرځه مهلت ته دغه د پاره دای په دا باندې بیانونه کې الله پاک ته خو ماته یو څو ورځې وخت راکړی و زه خو نادانه ومه لکه داخلك نجی غلط گرفتاری سواره نادان دا نوی زخون و نادان نوی من چو حکومت ما تا خبرداری را کرده ما خورده دار نکول حکومت ویز ما نا پس در بانی وقتی در تلویزیون و در رادیو و در اخبارو نا پس در بانی وقتی خطا سر نخلاصه نو مهلت اور لرو کی دای به الهی حکومت دی الهی حکومت کی رحمت نو دیر دی علاوه زر او فرحیمیم نو وقتی اور لرو کڑی دی کنی دا غسلور سر قسم عذاب چدی په کم سانی کی چیز و غارم اور لرو کولای سر وجه دا غد دا وجه نه دا چاره پاکی زور تا عجز هم فإن بشك ربكم رب استأسي جدي لرؤوف على تعالى دير شفقت كون كيدي رحيم بخير دير رحمت كون كيدي وخذ زكتي استشش لردركي مهلت لردركي كني دغ سلور سر قسم عذاب چ اري وغواري پاغه گري كي پاغه ساني كي الله تعالى په قدرت باندې پرادي نو تر دغه او سلوشتمه آیات پوري ودا مشرکان ته انذار ورکی بیرول ورکه خبرداري ورکی په کم عذاب په دنیوي عذاب سره جابه په دنیا کې در لره راس لکه په اوتیر آیاتو کې چې انذار بیرون ورکه په عذاب اخروی سره فسدا اوس اولم يروس چې ونه شي بیا د دستر پای پوري شنوځي دا چې دی دا بیا برته عوضی و توحید ته د سورته سر چې موږ را شروع کړو خدای مکه سورته موږ توحید و حقانیت د قران حقانیت د رسول دا بعث بعد الموت دا عذابونه دا اخرت دا پک شي کې بیانیش د عقیدت اصلاح پک شي کول کیږي نو دلته برته خبره و توحید ته ورګرځه علاوه دا مشرکان چې د اخروی عذاب څخه نه بیریږي دغه دنیوي عذاب چورتم ول نه بیریږي ی خو دغه سوچ دی و کی ودا کائنات ته دی وګری بار به ما پرو پیژن بار به بت سوچ دی نه کی ماته بکی کائنات څوک کائنات دی مثال پته دال مر د سپورمی دغه درخ د حیوانات د حیوانات کی وګره دغه د مرغان د نورشیا ملائک پیرانان خداګر د وګره د الله تعالی د اوامر تابع دی د تکوینی اوامر ته مخالفت نس کول کله وګړي چې د دنیا هرڅونه غټ ډاکټر چې نه جوړی کې د ځان علاج کولای شي دا ډاکټر هم بنمړ کېدل د دنیا غټ قدرت والا پاچهان چې لوی لوی پاچهي لري په د ظاهر کې چې ورته وګړي خو دا نه جوړی چې د ډاکټرانو درپریشن لاندې علاج نه وایي الله تعالی چې څوک خپل وګړي ډاکټران نه سي بچول ګرد پر اثر خې د دنیا په هاني ورته راوستي علاوه وګړي چې خپل پویم پر وزغلو دا د زما روح نن وړم ځینی اخلم د خپل ځان ته راغوار بلکه شدی کبد دي خو نه سي خو دغه ته فکر وو خو به دار او تعالی وحدانيت زکه نو دغه سي د جيل مرتوي او لم يرو ايا ولم يرو دي نجي کتي دغه مشرکان الا ما وه غشيامت خلق چ خلقي الله علا پاک کته وغنو چش چ علا خلقي من الشيء هر شيء د شيء من شيء هر شيء دش يعني بلاج دای فکر وکړي چې الله کوم شي خلق یری دي زنه ور یادم شخه ما خاص مان ته وګره یو د درخت ته وګره یو د ګل ته وګره هر شي چې د دغه پښه دغه ته نظر وکي او لم يرو ايا ولم يرو ني دي کته دي د کوپارو الا ما واغه شي ته خلق چې پیدا کړی دی الله الله پاک هغه کوم شي و من شيء هر شي دش یعني څه چی هغه سره کوم يتفيئ چ رجوع کی فی رجعت و الکیجه یو شی برته را ګرځیدل وخت په لخواته دغه ته الکیجه ته فیئو چې را ګرځي رجوع کی ظلاله سایده غشه چې هغه را ګرځي عن الیمین درستی خواڅخه و شمائیه د چپی خواڅخه درستی او چپی خواڅخه را ګرځي درستی او د چپی خواڅخه سره کم تیس چې د ازما لاس ته وګوري په خبره به پوسی دال مر خو دغه رقم د مخاته د خواڅخه پر اسمان راځي دغه رقم جبر تلویج دا دنیا چې د داخلك چې اوسېږي خو یو څه د مر اخواته دي یو څه د مر دی اخواته دغه چې موږ مخ پر قبله ودرېږو رسته طرف دا مو شمال دی دا چې چپه طرف دی اخواته دی جنوب دغه نو بارا جنوب ورته وایي د مثال په توګه یته نو یسار وایي خو دا نو یمین او شمال دا چې دی دا مش په شمال و دغه قطب ته وایي چې د مثال په توګه ودرېږو مخ پر قبله چپه لاس مور سر وس مخ پر قبله ودرېږو رسالاس مور سر مو سوشل مخاته ته ودرې چې پام مور سر مکیج نو دلته الای من ذکر کړ دی شمال ذکر کړ دی مش سړی مخ پر قبله و دراو دا بس هغه تفاول لنی کوي چې مخ پر مر مدرې ژ دوری و درې نو خورسته خواجه د شمال خواته سول او چپه خواجه دوری د جنوب خواته سول الای دغه سایه چې د یمینو د شمال خواته پر لګرځي ولی ګرځي سار چې مر د تراخي چې دلته چته ولاړ دلته ولاړ کاله ولاړ د ګردو خلکو سایه مخ پر قبله باندې وږي سایه کله دلته پر سړک پورته ودرې چې مره خيږي د انسان سایه دوري وشته مر چې کرا کرا را پورته کیږي سایه را ټولیږي مشتره نږدې کیږي د بخ وردا وردا سایه ا دره نږدې کیږي نږدې کیږي مر خو دوري را ګرځي چې راځي راځي مر چې پر سر ودرې د ګردو خلکو سایه لندې زموږ سایه چې موږ د لمر ودې خواته وي، زموږ سایه زموږ د دې خواته معنا د شمالي قطب و خواته چې ده، ودې خواته نو کې راغلي، ګوره د مخه د قبلې و خواته خو نقصار کرا کرا چې را لنډېدل هم راګرځېدل هم هم را لنډېږي هم راګرځېږي ودې خواته چې دا سایه دغه دی. مثلا ما دا قلم دلته درولی دی، د ده سایه چې ده چې لمر د دې خوا دلته اوږده ده، دا چې لمر کرا کرا راپورته کېږي د ده سایه مور لنډېږي هم راګرځي راګرځي دلته راشي دغه سایه. بیا نو چې لمر د سر پسې واوړي دې خواته د ده سایه دې خواته راځي باره بېرته اوږدېږي، سر خو اوږده وه رالنډېدله رالنډېدله تر دغه وخته پورې چې لمر اخواته واوښتي سایه هم راوګرځي د ده د شاو خواته ځي دوی بېرته د لمرخاته وخواته ځي او پسې اوږدېږي هم بار. نو چې لمر لېږي و دغه وخته به پخوا موږ پسونه پېول چې په دا دښتو کې به روان سړي چول پیارۍ روان دي، ګام به نو نه و درې کیلومتره به یو ګام ته ده و چې پورته بیا کې دارکم خوا سایه دارکم اوږده سوي اوس هم دغسې ده که بله پراوړې د دې خوا ورته ولګې د جېشي سایه اوږدېږي که بله کرا کرا داسې پرې راپورته کوي چې د سایه رالنډېږي دغه سایه چې داسې روانه د سهار دوري وه او بیا د سیمرا لنګدم را ګرځیدل در تر تراله بیرته چر او ګرځیدل بیا موږ دی جم سی را ګرځی دی خواته سی اسایا ګر سره در شاس و د مخ ته د مخ ته اوس یې شاته ولا اغه خلک چې د موږ او اخواته دی خو اغه د غره کم دی مر چې بیا را ګرځید او غو سایه د دی خواسه د شټو دی ګرځي لکه زمر سایه چې مر مو دی خواته روان دی سایه مو دوری و ګرځیدل نو اغه کسان چې د مر او اخواته دی مثلا او ملکونه چې پر اخوا باندې جوړي دغه خلک سایه خو نو سر دی خواته وجده ده خو چې مر پر راګرځي مر د دی خوا ورسره راګرځي د سایه د دی خوا ټولې دوری دی نو د چا سایه چې د یمین د خوا سره روان ده لکه زمر د خلکو سایه د یمین سره روان ده اوغه د اسګاړه د شمال خواته دوغه خلکو سایه چې بیا ده هغه بیا دا د مثال په تور ده درستې خواته روانه سول او کومې خواته ولاړ ام هغه چپې خواته داسې ولاړ کنه ولاړ خو د دې خواته ولاړ دی سایه پر اخو ور سره وګرځید موږ د دې خواته ورار سایه پر دې خوا سره وګرځاله وي دغه سایه ته تاسو وګوري دا وږي داسې ګرځي الله وي دا ما ورته وي زما متابعت کی زما د امر نشي تلای هغه خاون د سایه د غره کم دی هغه مالاوي چې زپک شي کې وغوړ دی بل څه نشي کولای یو خو هغه اختیاري کارونه دي چې الله ور سپارل دي یو هغه تکوین دي چې الله وي زو غړم نه جوړې کم غټه کم مړې کم په دغه کې د مسل مقابله نشي کولای دي سپرمای او اولم يروا ان يدين ذكرتل الى ما وهغه تخلق خيل قيل الله على فك من شيء هر شيء دي شيانو څخه دي سره کم جاغه يتفيا او چرجو کی ګرځي زلاله سایه داغه عن اليمين درسته خوا څخه را ګرځي دغه سزي بلاړ چې تر شای کیری سی بار او شمائل یاد چې په خوا څخه را ګرځي نو لکمال اخوا ته چې بیا جا کم خلق دوغه بعد چې په خوا څخه سایه دي سوار سمانه پر هغه سره چې پر شابانی وګرځي سجدا په داس حال کې چې دا سایه ته متابعت کوونکې دی لله الله لره سجدان خو سجده کوونکو ته ویل کېږي د سجدې ذکر گای اوس معنا دغه نه ده چې تندی پر مځکه کښېږ دی معنا یې تابعداري ده لکه یو سړی چې د مثال په طور د یو چا ډېر تابعداري کې بره خلک وایي دی نو اوس پلانی ته سجدې کوي کنه دی خو نو داسې نه دی چې ورسې هلته سجدې ورته کوي یو څوک دی پرځکه د یو چا ډېر تابعدار دی که دومره ورځې سهار وختي بیا دوریا ناستي خپل کور ځینې پاتې برای چې خلک د پلار پوښتنه وایي چې پلانی چیرې برای هغې اوسو پلانې ته سجدې کوي کنې سجدې خو هغه نه ورته کوي خو فقط تابعداري یې کوي نو دغه سجدان ګایګای ذکر سي مراجه ده د مخې ښول دغسې ګایګای ذکر سي لکه دلته مراجه تابعداري ده سجدان چې دوی ته متابعت کوونکي دي دا سایه لله خاص الله ده امر رضا الله تعالی دې چې الله پر کبه خوا ګرځي یو مرد را ګرځي د چا او چا سایه پر اخو ور سره ګرځي د چا خوا سایه پر دې خوا ور سره ګرځي جنو وهم داخرون وهم دغه شیان ده وهم زمیر نه دغه شیان ته راځي دي چې د سایه لري وهم دی په خپل هم داخرون دوی چې دي هم ذلیلون دي خاطعون دي او الله تعالی ته دخر چې دي هغه چاته ذلت کول و یو چاته عاجزي او خضوع کول نو وهم دغه شیان په خپل ځان کې داخرون عاجزي کوون کې دي او الله تعالی ته عجز کی چې الله امر پر کی هغه امر دی منی سرکښ نه سی کولای پس یې را فرمای ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض یواز د سایه شیان ندر یادوم چې دا سایه دې د الله تعالی د امر تابع دي چې الله پر کوم خوا ګرځي پر هغه خوا ګرځي یواز د نور شیان ندم چې دا چې دې مثال په تور دا د اخر دي صغیر او عاجز دي او الاته یا چې هغه ځان ته څه وای ځان ته چې څه وای د خو دغه شیان و چې د موږ روح نه لري یا چې روح په کښې چې پر مځکه حرکت کوي چې په خپل اراده کې دې دوری ولاړ سم یا دور یا ملائکه دي چې په دا فضا او هوا کې پرواز کوي در اسمانو او مځکې پورې ځي راځي دغه دواړه له الله په پیماته سجده کوي دا هم پر بله باندې نه ځي اغه شیان خو چې یاد کړه سایه ولا خو هغه چې ارواح نه درلودل دغه شیان یاد کړه اوس د ارواح ولا یادې ولله الله لره خاص یسجدو تابع دارک متابعت کی ما ټول اغه شیان په سماوات کې په اسمانو کې و ما او ټول اغه شیان په ارض کې په مزکه کې دا ګرځي الله تعالی متابعت کی كتاب دان وچی شدی دا اگر دشیان چپ بذکو اسمانو کی علاید وین منی رخل اثر غنای زن یادی یغ زورور یادی من دا بکن چدا شیان دی د حرکت کوم کو څخه من دا بکن د حرکت کوم څخه دب حرکت ته وی کی دا شی حرکت کیږي دا چنک ندی دا حکومت چین دا خلک په جنګو کې استعمالي دا غتن په عربی کې د بابا وای خدایم پر مزکه باندې روان دي حرکت کی قرار کړه نو دا چې دی دا من دا بچن هغه حرکت کوي چې مرانه ژوند دي شین حیوانات دا اساس دي مرات کې من دا بچن چې د ژوند دي شین وسخه والملائکه تو ملائکه هم دا ملائکه خو به بخیر غټ مخلوقات دي الا کداغه دا بد ژوندیان شین وسخه بالا کپل دي که وشت کې کښنه میږي دي دا او ملائکه هم دا ټول چې دا ټول حالات متابعت کی وهم لا يستكبرون وهم ديچ لا يستكبرون دي كبر نو كي لا في مقابله كي چ الله سواي اگر كم تاعتك نو دي تا فكر نو دا سوچ نو چ دا ټول ژوند دي شان الله تعالى امر مني ملائكه مني او دا ټول شي چ دا سايدار دي دي سايه هم مني په خپلم د الله تعالى د امر په فرمان بردار دي نو ته پر کبه خو به تزغلي چرته سجدا کړ ته پر بل خو ولي زغلي خدا الله دا غسه عظيم خدای دي فسيلا فرماي يخافون ربه یا خافونه دغه ګرد بیریج را به هم دره بسد دی د چ وس ذکر کم شانس ولا دا ټول د الله څخه بیریج من فوقهم د سر بیره څخه دی دا فوق چ دی دا د غزر په مزاب سوی دی و د خپل دغه تاغه مفعول ته چاغه فوقیت ته الله کو دی باندې واقع دی من فوقی د فوقوالی و د برلاسی څخه د الله تعالی هم پر دی باندې چا الله پر دی باندې برلاسی لري د دې فوقیت څخه دغه فوقیت مکانی نه دی مراد چې الله تعالی تر موږ لوړ دی دا د سیمثال دی موږ په خپل محور کې چې زه دروښم بار په دازې پویر یو سړی دی پر بل باندې زوره ور دی بارانو چې دی خدای هم پر ځکه ګرځي هم پر ځکه ګرځي بل وخت سوکرتوي بارای د پلانې څخه چې دی مثال په تور زنو کې سترګو کوم د یو ترغنو زل وړم هغه نو چې ما په پچی کې د اخر سی بیا پتا هیڅ نشي کولای نو دی پرغل ور دی د سپورډي باندې ګرځي خو نه دی کدا هغه پر سر باندې ګرځي خدای باطنی په قدرت کې پر ور دی دلتم د الله عز وجل په وقیت دغه رقم دی لکه موږ پلانې مدرلاس لانګ دی مدرلاس لانګ دا رقم دی هغه پروت دی لاس داسې پرېښ دی هغه رقم خو نه دی ترلاس لانګ تر قدرت می لانګ دی نو دلتم دی بیری جره به هم دره بس دی من فوقهم چې هغه رب سر بیره پر دی معنی برلاسی پر دی دی غشتلی پر دی باندې دی دغه څه دا ګرد کائنات سن بیری و يفعلون ما يؤمرون و يفعلون دا ګرد کائنات فعل کی ما د ارغه کار یو امرونه شدی ته امر کول کیج د الله د طرفه څخه شنو الله پاک د اوغ او الله میرو ست درغه زیات ګرد مخلوقات ورته پیش کړه چا د پاره پیش کړه د مشرکان د پاره ولي پسر کول او الله میرو ای دی نجی کته یو دغه مخلوقات دا ګرد مخلوقات سکی سایه له اوریات کوو سایه لازم د امر تابع دی ما ته عاجز دی دا د ژوند دي شانو ملائکه دا ټول ماته سجده کوي تابع دي دا ټول زما په مقابله کې استکبار او کبر نه کوي لوی نه ژغي او دا ټول زما څخه بیریږي چې وردی ته کم امر کول کیږي د جوړ د نه جوړ د مور د ژوند هغه کار هغه کم کیږي نو ته چې دی مشرک ستا د دماغ سونه ټمبات نه د اوغه عذاب او سکار هغه چې مخ کې چیرس اخروی نه د دغه دنیا دنیوي عذاب او څخه چاله انزاد کوي نه د دې څخه نه د دغه عظیم قدرت څخه چې ټول کائنات تابع دي دغه سم نو خو معلومه سوچ نه ده د بیخ کار خراب دی نه دماغ کار کوي د مثال په تور په دغه باره کې د عبادت دا چې دی تاسو به داسې نه وایسته نو چې نو دا چې لیونیان دي دا دونه شیان یې ولې جوړ کړي شیان جلا دي هغه جلا دي په قرآن کریم کې الله تعالی داسې یو آیت کریمه کې وایي چې ويعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا دي علم دري پر دا ظاهر د حياه دنیا دا نظم خورا زدادي وهم عن الاخره غافلون د اخرت په باره کې د غفلت د تدې د مرګ خو به د چې ارڅ ورته وایي چې ما کار نه کی د سینه دي چې توا غفل اوس د دوه ورځې یا الته ډیر وشاد لکه تاسو بش خلک چې د جن خبر کې د مثال په تو راوړي چې وس ورته غیر د تاسو د قران کریم خبر ورته کوي دی ربانی بوچ نو زما سر نه پخلاسیږي په ټلویزیون کې یو پروګرام پېښی دی دا اوس ورته ګورنه ورته غیر په ارڅ په یوه شته دا پلان ملک خبره کوي دا غسی وای پلانې پالټي دا رقم کې د دوه نه پالچانو نه مند د عوام زده شي وسره کښینې ته به بارو چې تاسو بل خو خبره ګرځ ته پیاټ کړی دی د ټلویزیون خبره ګرځ ته پیاټ د امریکا پالټي سر درويشي پلانې پالټي ګټي پلانې بایلي نو چې هغه پالټي زده کولای شي دا په قران کې چې بس کیر دا ولې نه زده کولای خدا پر د بوج دی دلته د دماغ نه متوجه کی دي سندي چې عاجز دی عاجز په ولا کدي هغه د مال په دا اردو وزدار کم سوي دی نیمه انګريزي د نیمه اردو د مگر دغه امریکا په ییش دی دغه ځخه خبره ته ګور ګرد ځین تیری ته ورته عاجز ته بنه په پیژې په انګریزي لغت نه پیژې دی په ګرد باندې پیژې مال دان نه یوازې چې د امریکا په پالتوی دی خبر جوړه سعودي پیژې دی خبر دی د سوریه پیژې دی خبر دی جغرافیه د څه معلومات وسو تدری ورځ سکول ته نه دی تللی مکتب نه دی ویل نوم نسلی کله مګر دا شانګل سره جلا کول ساغه واجه چی شه خود خپل دماغ په واقعي په اخلاص او ته متوجه کړی مچ په اخلاص متوجه کی خوځ دکې چې نه متوجه کی چې دوه آیات ترجمه ورته کوي پر د لکه اسمان چې پر نړۍ دار کل کیش پر بوچ خدای کی مغنه متوجه کی برخ پر زحمت سي نو الته دا خو چې د مؤمنانو په باره کې ما ته ویل چې ما دغه فرق دی چې دماغ متوجه کی کار اخسي چې نه متوجه کی نه سي اخسي نو دلته دغه مشرکان دنیا ته چې ځان متوجه کړي د دنیا کې دغه طریقه کړي د الله تعالی وي چې وی علمون ظاهره من الحیات الدنیا دی ظاهری حیات دنیا دغه سزده د څرنګرنګ موټران جوړی څرکم شګړی جوړی څرکم سایکلان جوړی څنګه تیاری جوړی و هم عن الاخرت غافلون د اخرت په باره کې شراسه غافل دي نو الله دغه خبره په محسوسات کې ورته کشه شو دي چې د کائنات ته نه ګوري نو الله عز وجل دې مشته صحیح سوچ را لره راکی الله تعالی دې وکړي چې موږ په دماغ کې د قران کریم خبره ځای ونس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.